और जब लोगों को महशर में जमा किया जाएगा तो वो उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत ही से मुनकिर होंगे।